کعبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا. آگے آپ نے فرمایا لا یقطع شجرها، اس ایریے کے اندر کوئی درخت ہو تو درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا، اور جس آدمی نے اس کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی تو بدعتی کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، بدعتی کے اوپر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ انس کے بیٹے موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا او آوا محدثن، جس آدمی نے کسی بدعتی کو پناہ دی تو بدعتی کو پناہ دینے والے کا جرم بھی بدعت ایجاد کرنے والے کی طرح ہے، یعنی جو بدعت ایجاد کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، لیکن جو کسی بدعتی کو پناہ دے دے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس حدیث پاک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بدعت کتنی خطرناک شے ہے. ایک بات آپ بتائیے، میدان محشر میں جب گرمی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے اپنے عملوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت سب سے زیادہ انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ گرمی جب زیادہ لگتی ہے تو آدمی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے آدمی کو پانی کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں صرف ایک ہی حوض ہوگا، وہ ہوگا حوض کوثر، اور پلانے والا ساقی بھی ایک ہی ہوگا، اور وہ ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پیاس لگنے پر پانی پی لیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے پیاس بجھتی ہے، ہمیشہ کے لیے پیاس رفع نہیں ہوتی، لیکن حوض کوثر کا پانی ایسا ہوگا کہ جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور کیسے لوگوں کو پانی ملے گا اور کیسے لوگوں کو اس گرمی کے اندر حوض کوثر پر پہنچنے کے بعد پانی پلائے بغیر ہکال دیا جائے گا؟ حدیث پاک ملاحظہ ہو. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض من مر علی شریبا ومن شریب لم یزما ابدا لیردن علی اقوام عارفهم ویعرفوننی ثم یحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الرقاق میں یہ حدیث ایسے ہی لائے ہیں. حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، تو میرے پاس میرے امتی، اچھے امتی پیاس سے پریشان ہو کر کے حوض کوثر کے اوپر آئیں گے، اور میں اپنے تمام امتیوں کو حوض کوثر سے جام دوں گا. من مر علی شریبا، جو میرے پاس سے گزرے گا حوض کوثر کا پانی میں اسے دوں گا. ومن شریبا لم یزما ابدا، جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. لم یزما ابدا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، لیریدن علی اقوام، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے حوض کوثر پر آئیں گے. عارفهم ویعرفوننی، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، یعنی وہ پہچان رہے ہوں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں پہچان رہا ہوں گا کہ وہ میرے امتی ہے. یہاں تک کہ جب وہ میرے بالکل قریب آ جائیں گے تو میرے اور ان کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے اور ان کو مار مار کر کے حوض کوثر سے ہٹانے لگیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا انہم منی, ارے یہ تو میرے امتی ہیں, ان کو میرے پاس آنے دو. تو کہا جائے گا, فرشتے کہیں گے فیقال انک لا تدری ما حدث بعدک, اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی. ما حدث بعدک, آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی. جب میں یہ سنوں گا کہ میرے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی تو میں بولوں گا فاقول سوکن سوکن لمن غیر آبادی, ارے ہٹاؤ ان کو, بھگاؤ ان کو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا. یہاں دو نقطے قابل غور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں آنے دو یہ میرے امتی ہیں, فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے ہیں, اس کا مطلب رسول کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو فرشتے یہ نہ کہتے انک لا تدری, آپ کو علم نہیں ہے, یو ڈونٹ نو, آپ نہیں جانتے, ایسی بات فرشتے نہیں کہتے. اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئی باتیں نکال لی تھی. اس سے پتا چلا آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہے, اس لیے کہ حاضر و ناظر کے معاملے میں قبل اور بعد نہیں لگتا, بیفور اینڈ آفٹر نہیں لگتا. اس کا مطلب آپ دنیا میں اس وقت موجود نہیں تھے, جبکہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. بہرحال استدلال یہ کرنا ہے کہ حوض کوثر پر لوگ پہنچیں گے لیکن ان کو حوض کوثر سے جام نہیں دیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کر لی ہوں گی, نئی نئی باتیں گڑھ لی ہوں گی, بدعتی ہوں گے, ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹال دیا جائے گا. حوض کوثر سے فرشتے مار مار کر کے ہٹال دیں گے, گویا بدعتی کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا, میدان محشر میں فیصلے تک وہ پیاسا ہی رہ جائے گا. بدعت اتنی بری بلا ہے کہ حوض کوثر پر پہنچنے کے بعد بھی وہ پانی سے محروم ہو جائے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کر بھگا دیں گے سوکل سوکل لمن غیر آبادی. اندازہ لگائے آپ بدعت کتنی خطرناک شہر ہے. تیسری حدیث جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الاقضیہ کے اندر لائے, جی چاہتا وہ حدیث پیش کر دوں. وعن عائشہ رضی اللہ, حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد. رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ. امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الاقضیہ کے اندر ایسے ہی لائے, ایک لفظ کا فرق نہیں ہے, میری عادت ہے میں حدیث پوری کی پوری بیان کرتا ہوں, ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ہمارے اس معاملے میں, دیکھیے غور کیجیے, جس آدمی نے ہمارے اس معاملے میں فی امرنا ہذا ان دس میٹر, اس معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی فہو رد, تو وہ نئی چیز بھی مردود ہے اور ارتکاب کرنے والا بھی مردود ہے. جس چیز کو اس نے نکالا ہے نئی بات, وہ نئی بات بھی مردود ہے اور اس کا مرتکب بھی, نئی بات نکالنے والا بھی مردود ہے. اور جو آپ نے یہ فرمایا فی امرنا ہذا, ہمارے اس معاملے میں, اس معاملے سے مراد دین ہے, لہذا وہ شبہ رفع ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی کہتا یہ چیز بدعت ہے, وہابی کہتا یہ چیز بدعت ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائیکل نہیں تھی تو سائیکل پر چلنا بدعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریل گاڑی نہیں تھی ریل گاڑی پر سوار ہونا بدعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا ہوائی جہاز پر سفر کرنا بدعت. اس طریقے کا مغالطہ ایسے علماء دیتے ہیں جن کو شریعت کی شین معلوم نہیں ہے. اگر وہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی تو ایسی حماقت کبھی نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ہمارے اس معاملے میں یعنی فی دیننا ہمارے دین کے معاملے میں, اور ظاہر ہے کہ سائیکل پر چلنا دین نہیں ہے, ہوائی جہاز پر سفر کرنا دین نہیں ہے, ریل گاڑی پر سفر کرنا دین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی امرنا ہذا کہہ کر کے خود دنیاوی مصنوعات کو مستثنا کر دیا ہے. لہذا یہ مغالطہ کم سے کم اہل حدیثوں کو نہیں دیا جا سکتا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے نام پہ دین میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ چیز بھی مردود ہے, وہ بات بھی مردود ہے, اور نکالنے والا بھی مردود ہے. اب اس کے بعد ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے, جی چاہتا وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. ڈسٹرب مت کرو تم لوگ, اگر ڈسٹرب کرنا تو چل جاؤ, پانی پینے آئے کے لیے بیٹھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت جو مسلم کتاب الاقضیہ کے اندر ہے, مان بات اس حدیث کے جو ابھی میں نے کہا, روایت اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد, رواہ مسلم کی کتاب الاقضیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا, عمل عملا کوئی بھی عمل کیا, عملا نکرا ہے, کوئی بھی عمل اس نے ایسا کیا, لیسا علیہ امرنا جس پر ہماری مہر نہیں ہے, جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے, فہو رد, تو ایسا عمل مردود اور عامل بھی مردود. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ کیا ہے, فاتحہ کی ہے. یہ جو بدعتیں آج کل ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جو لوگوں نے دین میں نکال لی ہیں, اب اس حدیث کے آئینے میں ذرا دیکھیے کیا ان عملوں کے اوپر, ان باتوں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے. حدیث کا ترجمہ بالکل صاف ہے, من عمل عملا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا, لیسا علیہ امرنا, جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, فہو رد, تو ایسی چیز بھی مردود ہے اور اس کا نکالنے والا, اس کے اوپر عمل کرنے والا بھی مردود ہے. عمل مردود, نکالنے والا مردود, اس کے اوپر عمل کرنے والا مردود. چوتھی روایت حضرت الباز ابن ساریہ کے, جی چاہتا وہ بھی پیش کر دوں, جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پہلو میں, فرسٹ پہلو میں, پہلی جلد میں روایت اس طرح, وان الباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعظنا موعظۃ بلیغہ وجلت منها القلوب وزرفت منها العیون فقیل یا رسول اللہ وعظتنا موعظۃ مودع فعہد الینا بعہد فقال علیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ وإياكم الأمور المحدثة فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجہ في كتاب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. پوری روایت پیش کی گئی. حضرت عباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسی تقریر فرمائی کہ تقریر سن کر لوگوں کے دل دھڑک گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ایسی ہوتی تھی جس سے دل دھڑکنے لگتے تھے اور آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے. گویا کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ تقریر ایسی کی جائے جس سے آدمی کے دل دھڑکنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آج تو تقریر لطف کے لیے سنی جاتی ہے, چٹکلوں میں بڑا مزہ آتا ہے, یہ تقریر رسول کے بالکل خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان اس طرح نہیں ہوتا تھا. دیکھیے آپ صحابی فرما رہے ہیں بیان ایسا تھا کہ دل دھڑکنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بیان جب ختم ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آپ نے تو ایسا بیان ارشاد فرمایا ہے, ایسی تقریر فرمائی ہے, ایسا واعظ فرمایا ہے جیسے کوئی دنیا سے رخصت ہونے والا واعظ کیا کرتا ہے, تو اے اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرمائیے, کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے کچھ نصیحتیں بیان فرمائی. نصیحت پہلی کیا, علیکم بتقوی اللہ, اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو. اور آخری نصیحت, وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ, گڑھی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اس لیے کہ ہر بدعت ضلالت سے گم رہی ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا انداز یہ ہوتا تھا کہ دل دھڑکنے لگتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. اور آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ پیش نظر رکھو. اور آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے دو قسم کے, ایک سیاسی نوعیت کا اختلاف ہوگا اور ایک مذہبی نوعیت کا. سیاسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ تمہارا ایک قائد ہو, تمہارا ایک امیر ہو, تمہارا ایک خلیفہ ہو, سب لوگ ایک امیر بنا کر کے سب اس ایک امیر کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں, سیاسی اختلاف ختم ہو جائے گا. اور مذہبی اختلاف بھی رونما ہوگا. مذہبی اختلاف اگر ہوگا رونما تو اس سے بچنے کے لیے اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ صرف ایک ہوگا, میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, بات ختم ہو گئی تھی. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, یہ سوال ہے. احناف علماء جان بوجھ کر کے یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح رسول کی سنت حجت ہے اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی سنت بھی حجت ہے. بیچارے کتنے یتیم فی العلم ہے, ان کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ یہاں بے سنتی میری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت الخلفاء الراشدین, یہ دونوں سنتیں ایک ہیں. دلیل, علماء بیٹھے ہوئے آپ پوچھئے ان سے, عربی میں جب کوئی معرفہ آتا ہے, ایک علمی بات ہے بیان کیے دیتا ہوں, جب دو معرفہ آتے ہیں تو اس کے لیے ضابطہ فقہ کا یہ ہے, وہ پڑھاتے بھی ہیں اس ضابطے کو فقہ کی کتابوں میں کہ ان المعرفت اذا اعیدت کانت الثانیہ تو عین الاولی, کہ جب معرفہ کو ریپیٹ کیا جائے, ایک معرفہ پہلے لایا جائے اور دوسرا معرفہ ریپیٹ کیا جائے لایا جائے تو دوسرا معرفہ پہلے کا عین ہوتا ہے. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں دو چیزیں ہیں لیکن وہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سورہ الم نشرح میں, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. غور کیجیے, فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. غور کیجیے یہاں, یہ سے یسر دو بار ہے, یسرن یسرن, اور عین سے عسر, العسر العسر دو بار ہے. تو العسر اور العسر دونوں ایک ہیں, اس لیے کہ العسر معرفہ ہے اور اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. العسر اس کا مطلب دوسرا عسر جو ہے, یعنی پہلا عسر ہے, یعنی اس پہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو ایک پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور آدمی اس ایک پریشانی میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ اس کے لیے دو دو آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک پریشانی میں آدمی کو اللہ نے مبتلا کیا اور اس پریشانی میں وہ ثابت قدم رہا, تو اس آیت کریمہ میں بشارت دی گئی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے دو دو آسانیوں کے دروازے ہیں. اب دیکھیے پریشانیاں ایک, پریشانی ایک اور آسانیاں دو. یہ کیسے؟ اس لیے کہ یہاں العسر العسر دونوں ایک ہی ہے, اس لیے کہ دونوں معرفہ ہے. معرفہ کو جو رپیٹ کیا جائے تو دوسرا معرفہ پہلے قائل ہوتا ہے. تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر تم کسی غم کے اندر مبتلا ہو تو سورہ علم نشرہ میں غور کر لو, اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته تفرح. کہتے ہیں کہ جب مصیبت سخت ہو جائے تیرے اوپر تو الم نشرح میں غور کر تو تجھے نظر آئے گا کہ ایک پریشانی ہے دو آسانیوں کے درمیان. تو غور کرے گا تو خوش ہو جائے گا. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته تفرح. یہاں دیکھیے العسر العسر مل کر دونوں ایک ہو گئے اور یسر یسر دونوں دو ہو گئے. یعنی ایک پریشانی میں اگر آدمی ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ اس کے لیے دو آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اب دیکھیے یہاں بھی سنت مضاف یا متکلم مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر کے پہلا معرفہ, اور سنت الخلفاء الراشدین سنت مضاف الخلفاء مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر دوسرا معرفہ, اور جب معرفہ کو ریپیٹ کیا جائے تو دوسرا معرفہ پہلے قائم ہوتا ہے. پتا یہ چلا کہ جو رسول کی سنت ہے بہنی الخلفاء الراشدین کی سنت ہے. یہاں الگ الگ دونوں کی دو سنتیں مراد نہیں ہے. اگر کوئی آدمی حدیث سے استدلال کرتا ہے کہ رسول کی سنت الگ ہے اور صحابہ کرام کی سنت الگ ہے, غلط بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کو اس حدیث کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا اور فقہ کے اس اصول سے نابلد ہے اور گرامر عربی نحو سے بالکل نابلد ہے. اسے معلوم نہیں کہ معرفہ کو جب ریپیٹ کیا جاتا تو دوسرا معرفہ پہلے قائم ہوتا ہے. اور آخری بات آپ نے یہ فرمائی, وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ, گڑھی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا, اس لیے کہ ہر گڑھی ہوئی بات بدعت ہے. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. گڑھی ہوئی بات وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ, جانتے ہیں اِيَّاكَ کہے کے لیے آتا عربی میں, ایادہ کہتے تحذیر کے لیے, تحذیر مانی ڈرانا. میں ادھر سے گزر رہا ہوں اچانک سانپ ادھر سے آ رہا ہے, میں دیکھ نہیں رہا ہوں, اچانک ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ میرے سامنے سے سانپ آ رہا ہے, وہ بول رہا ہے ایادہ والا سب, ارے بچا اپنے آپ کو شیر سے, بچا دیکھ آگے میرے شیر, یہ صرف سانپ ایادہ والا ہے, سامنے سانپ آ رہا ہے. گویا کسی خوفناک چیز سے ڈرانے کے لیے ایاکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یاد دیکھیے, وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ, گری ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو ایسے دور رکھنا جیسے خوفناک درندوں سے, خوفناک جانوروں سے اپنے آپ کو دور رکھا جاتا ہے. اب دیکھیے گری ہوئی باتیں کون سی ہیں جو رسول کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. یہ بدعتیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی اور نہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, بطور خاص تقلید, تقلید رسول کے زمانے میں نہیں تھی نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی. اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرسی کے اندر پیدا ہوئے, اس کے بعد سے یہ سب تقلیدی مذاہب شروع ہوئے. اس کا مطلب جو چیز رسول کے زمانے میں نہ رہی ہو, جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہ رہی ہو, خلفاء راشدین المہدیین کے زمانے میں نہ رہی ہو, وہ چیز بدعت ہے. لہذا والامور المحدثات کے اندر تقلید بھی ہے, اور تقلید سے اپنے آپ کو اس طرح بچاؤ جیسا کہ آدمی اپنے آپ کو خوفناک جانوروں سے بچاتا ہے. اور آخری ٹکڑا قابل غور ہے, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, ہر بدعت گمراہی ہے. لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض بدعتیں سیئہ ہیں اور بعض بدعتیں حسنہ ہیں، بعض اچھی بدعت اور بعض بری بدعت. یہاں کہا گیا فإن كل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے. اس کا مطلب بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ، بری اور اچھی کی طرف کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی کہا ہے. بدعت کے بارے میں یہ چند احادیث تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھ کر کے سنایا اور اس سے چند استدلالات کیے ہیں. بدعات دو قسم کی ہیں اور ہمارے معاشرے میں وہ دونوں قسمیں موجود ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت ان دو قسم کی بدعات کے اندر مبتلا ہے. بدعات کی ایک قسم ہے اعتقادی، بدعات اعتقادی، اور ایک قسم ہے بدعات عملی، عملی بدعات. عملی بدعات کے بالمقابل اعتقادی بدعت زیادہ خطرناک ہے. آج دیکھیے اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہیں تھا. اعتقادی بدعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر. حضرات گرامی، میں ذرا ان بدعت اعتقادیہ، بدعت اعتقادیہ کا رد کرتے ہوئے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پہلی بدعت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اس پہلی بدعت اعتقادی کی تردید اس روایت سے ہوتی ہے جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے اور بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے. چلتے پھرتے کیوں ہیں آپ لوگ، آرام سے بیٹھ جاؤ. روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی، میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے شاید. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تضيق الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاري في كتاب التوحيد. یہ روایت بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس کی راویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. ترجمہ یہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے من حدثک ان محمد را ربو، جو آدمی یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے، تحقیق کہ اس نے جھوٹ بولا. اور حضرت عائشہ نے استدلال بھی فرمایا، وہ یقول، اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، انسان کو وہ آنکھیں عطا نہیں کی گئی ہے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے. ہاں جنت میں، جنت میں وہ آنکھیں عطا کی جائے گی، آنکھوں کے اندر وہ قوت دی جائے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ادراک وہاں بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ہم چاند کو دیکھتے تو چاند کتنا بڑا نظر آتا ہے، تھالی کے برابر، جب وہ تھالی کے برابر ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جنت کے اندر دیکھیں گے، دیدار الہی ہوگا، لیکن ادراک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ لامحدود کا ادراک آنکھوں سے نہیں کیا جا سکتا. ہاں دیکھیں گے، جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں ایک تھالی کے برابر نظر آتا ہے جبکہ وہ تھالی کے برابر نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا ہی میں خواہش کی تھی، جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، آواز آئی کہ اے موسیٰ میں رب العالمین تم سے مخاطب ہوں، لہذا جوتی اتار کر آگے بڑھو. حضرت موسیٰ نے جب یہ آواز سنی کہا کہ اے اللہ تو اپنے آپ کو مجھے دکھا، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز سن رہا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الی، اے میرے رب تو اپنے آپ کو مجھے دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، لن تر، تم دیکھ نہیں سکتے، نہیں ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ یو نیور سی می، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے، تمہیں وہ آنکھیں عطا نہیں کی گئی ہے. لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اچھا بہت اصرار کر رہے ہو، تو میں اپنی ایک ہلکی سی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈال رہا ہوں جو سامنے نظر آ رہا ہے. فین استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی. فلما تجلی رب الجبل جعلہ دکا وخر موسى صیقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور پھر انہوں نے توبہ کی. فلما اتاک